Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje prokurator Barbary Kijanko. Delegacja Platformy Obywatelskiej jednak weźmie udział w spotkaniu z prezydentem Trumpem na Placu Krasińskich. Policja odczytała Władysławowi Frasyniukowi zarzut przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold trwa przesłuchanie prokurator Barbary Kijanko, która jako pierwsza od końca 2009 roku prowadziła sprawę gdańskiej piramidy finansowej. Wcześniej dwukrotnie nie stawiła się na przesłuchania. Prokurator od samego początku mówiła zdawkowo i powoli, co wytłumaczyła stanem swojego zdrowia. Mój stan zdrowia na przełomie tego roku się bardzo pogorszył. Stąd też, jak Państwo wiecie, ja przebywam w dalszym ciągu na zwolnieniu. Członek komisji, poseł PiS Jarosław Krajewski, zacytował fragment zeznań policjantki Katarzyny Tomaszewskiej-Szyrajew, która parę miesięcy temu powiedziała komisji m.in., że prokurator ją wyśmiała i utrudniała kontakt ze sobą. Czy pani lekceważyła policjantkę, która prowadziła czynności na zlecenie prokuratury w sprawie Amber Gold? Mogę jedynie powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, co pan przeczytał. Nigdy takie sytuacje się nie zdarzały w mojej pracy, jeśli chodzi o podejście do współpracowników. Prokurator Kijanko nie odpowiedziała na razie na pytania dotyczące szczegółów prowadzonego przez nią postępowania w sprawie Amber Gold. Zasłaniała się niepamięcią i złym stanem zdrowia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jeszcze wczoraj nie było wiadomo, czy delegacja Platformy Obywatelskiej weźmie udział w spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem na Placu Krasińskich w Warszawie. Dziś już wiadomo. Weźmie. Zwłokę w decyzji politycy PO tłumaczą zamieszaniem z zaproszeniami. Posłowie opozycji dostali je z ambasady USA, a nie z kancelarii prezydenta. Martwi nas brak profesjonalizmu ze strony kancelarii prezydenta, brak zaproszenia dla powstańców warszawskich, brak zaproszenia dla posłów opozycji, ale stosunki polsko-amerykańskie są ważniejsze niż nieudolność urzędników kancelarii prezydenta. Uważamy, że Polaków reprezentować na spotkaniu z Donaldem Trumpem powinny wszystkie opcje polityczne. Wyjaśnia rzecznik PO Jan Grabiec. Platformę Obywatelską mają reprezentować na Placu Krasińskiej wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, odpowiedzialny w gabinecie cieni PO za sprawy zagraniczne Rafał Trzaskowski oraz posłowie polsko-amerykańskiej grupy parlamentarnej Mirosława Nykiel i Marcin Święcicki. O 13:00 prezydent Trump ma wygłosić przemówienie do Polaków. Jak zapewnia Biały Dom, będzie to ważne przemówienie, a ambasada Stanów Zjednoczonych podkreśla, że pierwsze publiczne przemówienie prezydenta Trumpa w Europie to historyczne wydarzenie. Jak zaznaczono, w tym wydarzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz przywódcy 11 krajów europejskich biorący udział w szczycie Trójmorza w Warszawie. Władysław Frasyniuk usłyszał zarzut przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia. Opozycjonista z czasów PRL-u był przesłuchiwany w komisariacie w podwrocławskiej Długołęce w związku z zajściami podczas czerwcowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Sprawa jest prowadzona przez warszawską komendę policji. Frasyniuk został przesłuchany w Długołęce ze względu na miejsce zamieszkania. Warszawska komenda podejmie decyzję, czy zostanie sporządzony wniosek do sądu o ukaranie pana Frasyniuka, powiedział jego obrońca, mecenas Piotr Szram. Władysław Frasyniuk nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara ograniczenia wolności lub grzywna. 10 czerwca wieczorem na krakowskim przedmieściu w Warszawie kilkadziesiąt osób zakłóciło obchody miesięcznicy smoleńskiej. Usiadło na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Policja usunęła kontrmanifestantów z trasy marszu. Wśród nich był Władysław Frasyniuk. Funkcjonariusze skierowali do sądu blisko 100 wniosków za blokowanie jezdni na drodze marszu. 11 osób przyjęło mandaty. Nikt nie został zatrzymany. Rosja przetestowała na Bałtyku dwa najnowsze okręty podwodne, Niżny Nowogród i Kołpino. To jednostki ze zmodernizowanym systemem rakietowo-torpedowym. Według agencji TASS rosyjskie okręty podwodne ćwiczyły polowanie na jednostki przeciwnika i wykonywały symulowany ostrzał. Jak podkreślają rosyjscy eksperci wojskowi, głównym atutem tego typu jednostek oznaczonych kodem 6363 jest niski poziom szumów, co utrudnia ich wykrycie za pomocą sonarów. Z kolei na Morzu Kaspijskim ogłoszono alarm ćwiczebny dla tamtejszej floty. W manewrach wzięło udział 10 okrętów, jednostki rakietowe obrony powietrznej i piechota morska. Jak informuje agencja TASS, jedna z najnowszych fregat floty czarnomorskiej, admirał Grigorowicz, wpłynęła do cypryjskiego portu Limassol, gdzie uzupełni zapasy żywności i paliwa. Jednostka wykonuje zadania patrolowe na Morzu Śródziemnym, głównie związane z zabezpieczeniem rosyjskiego lotnictwa operującego w Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne i deszczowe, choć w Warszawie właśnie wyjrzało słońce. Padać nie powinno tylko na północnym zachodzie, za to na południu może lokalnie zagrzmieć. Na północy porywisty wiatr od 16 stopni na Podlasiu do 17 nad morzem, 20 w centrum i 22-23 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy wiedzą Państwo, jak integrować mieszkańców terenów przygranicznych? Jak chronić wspólne środowisko, zabytki? Opowiadać o historii, która często nie jest łatwa? Jeśli tak, być może uda się zrealizować te pomysły dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Już jutro opowiemy o programie współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, do którego można cały czas zgłaszać swoje projekty. Więcej informacji w audycji do południa między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Koktajler do smoothie marki Sencor z funkcją kruszenia lodu o mocy 1200 watów za 359 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Twoja obawa przy rzucaniu palenia? Że chęć zapalenia będzie silniejsza ode mnie. Weź Desmoxan. Aż 87% osób potwierdziło, że Desmoxan skutecznie wyeliminował u nich głód nikotynowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu dzisiaj będzie grał? Tego Państwo jeszcze nie wiedzą. Ja to już wiem, chociaż nie znam repertuaru, jaki będzie dzisiaj prezentowany, ponieważ gość prosił, żebym listy nie oglądał, bo ma być dla mnie kilka niespodzianek. W związku z tym ci, którzy widzieli listę, spróbują w tej chwili zgadnąć. Iza Woźniak i Jan Niebudek. Patrząc na ten zestaw, mam takie wrażenie, że to jest jakiś nostalgiczny pan. Na pewno kobieta i to kobieta, która jest w jakiś sposób zakorzeniona w klasyce. Mówiąc pan, mam na myśli osobę nie taką młodą, ale też nie taką starszą, taką w średnim wieku, z pewnym doświadczeniem i z takim no chyba wysmakowanym gustem. Osoba wrażliwa, która jest zainteresowana tym, co w muzyce dzieje się na świecie. Także daleko od nas, na przykład w Azji, której zdarzyło się pojechać gdzieś daleko i która z tych podróży przywozi także muzyczne inspiracje. Zastanawia się nad tym, czego słucha. Dużą rolę odgrywa tekst w tej piosence, czy w tych piosenkach. Cały czas jest uśmiechnięta i ten uśmiech jest stałą częścią jej sposobu bycia. Zestaw jest też taki, że widzę tu chyba samych panów. Zespoły, które składają się z mężczyzn głównie. Tak mi się wydaje. Chociaż piosenka Tears in Heaven Erika Claptona świadczy o tym, że to jest osoba, która będąc na co dzień uśmiechnięta, potrafi także w te ciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy się zanurzyć, potrafi o nich opowiadać, potrafi o nich rozmawiać i potrafi sprawić, żeby człowiek się przed nią otworzył. Taka zrównoważona, taka zamyślona, bajki, grajki, tego nie znam. Więc jest to też osoba, która chyba miała fajne dzieciństwo, w związku z czym lubi sobie powspominać. Utwór, który powinien mnie w zasadzie od razu naprowadzić na to, o kim tutaj rozmawiamy. Utwór skierowany do naszych najmłodszych słuchaczy. A program dla naszych najmłodszych słuchaczy prowadzi na naszej antenie Kasia Stoparczyk. Do tego zestawu bardzo pasuje mi Michał Jakubik. Bo z tego co wiem i z tego, co zauważyłam, to Michał Jakubik jest właśnie taką osobą. Siedzi sobie przy konsolecie, nic nie mówi, mało komentuje, myśli swoje. Wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, także z nią mi się kojarzą, zatem obstawiam, że jest to Katarzyna Stoparczyk. Mam rację? Dwa typy wpadły już wczoraj. Michał Jakubik, Katarzyna Stoparczyk. Wczoraj się nie udało, dzisiaj udało się odgadnąć Jankowi Niebudkowi. Kasia Stoparczyk, naszym gościem w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomku, ale to było piękne. Ale to było piękne, takie wzruszające i ojej, ile można się dowiedzieć ciekawych rzeczy i jak pięknie moi koledzy głęboko potrafią analizować na podstawie kilku tytułów osobowość kogoś, kto, no, kto dokonuje wyboru. To jest taka audycja, w której po zagraniu muzyki będziesz miała szansę opowiedzieć troszkę o sobie, czego na antenie zwykle nie robisz, bo robisz zupełnie inne rzeczy. Więc jeśli Państwo mają pytania do Kasi, to proszę pisać i dzwonić. 22 i 7 trójek numer telefonu, a adres mailowy jatogram@polskieradio.pl. Więc zacznijmy od muzyki, od początku od razu. Zacznijmy od początku. Jak zadzwoniliście do mnie, Tomku, to od razu pomyślałam o nim. O facecie, który jest w moim życiu obecny od wielu, wielu lat. I tak zastanawiałam się tylko, czy wybrać Libertango, czy Burdel 1900, czy Café 1930, albo jeszcze coś innego, bo wszystko mnie porusza. Wierci, wiesz, dziurę w brzuchu, w sercu i jest takie mocne, bo jestem w tym i miłość do życia, i rozpacz, i brud argentyńskiej ulicy. Ja miałam taki piękny epizod w swoim życiu, wiele lat temu, kiedy studiowałam gitarę klasyczną na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Naprawdę? Naprawdę. I te wszystkie utwory grałam. Grałam na różnych fenomenalnych scenach świata. I wywodzę się z takiej, muszę to powiedzieć, bo jestem dumna bardzo z moich przyjaciół, z Mekki gitarystyki, o ile takie słowo w ogóle funkcjonuje. To są ludzie, którzy są wierni gitarze. Oni grają nadal na gitarach. Są pierwszą ligą w tym kraju, a bardzo często również dorównują pierwszej lidze na świecie. Ja mocno trzymam za nich kciuki, mocno im kibicuję. I to było tak, że wiesz, siadaliśmy sobie z gitarkami naszymi, gdzieś tam na schodach Akademii Muzycznej i graliśmy. Dwie gitary, trzy, cztery. I to były takie piękne chwile. Ja potem gitarę zamieniłam na mikrofon. I oni nie mogą do dzisiaj, bo mamy kontakt, bardzo się lubimy, zrozumieć dlaczego. No, czy sugerujesz, ta niespodzianka to będziesz ty śpiewająca w tej chwili? Nie, nie, nie odważyłabym się. Natomiast ta niespodzianka to będzie utwór numer 4, jeszcze nie teraz. Ale Christian Hanke przed 3 laty bodaj był w tej audycji i przyniósł gitarę. I zagrał. I zagrał, odważył się. Mhm. Wiesz, to jest tak, że jak ktoś przejdzie całą ścieżkę edukacji, szkoła średnia, potem muzyczna, dwa fakultety, to potem nie ma śmiałości, bo jeżeli ktokolwiek z tych moich znakomitych kolegów słyszałby, to by się załamał. Ja po prostu już nie gram często i zapomina się niestety, jak to było. Natomiast w sercu to zostaje, absolutnie. Tylko, Tomku, miałam taki dylemat, czy wybrać Libertango z bandoneonem, no bo na nim grał sam Astor Piazzolla, bo o nim tutaj mówimy. Czy wybrać gitarę? I pomyślałam, że może zaprezentuję utwór znakomitej Ani Pietrzak, mojej koleżanki, która gra tutaj z fenomenalnym bendem, takim rozbudowanym, bogatym. I wokalnie także zaznacza się tutaj madagaskarska wokalistka Mfa Kera. No mnie to bardzo porusza i Piazzolla, i to wykonanie. Like a old wildly free. Lonely night waiting for day. Strange, he said of me back home. Footsteps echoed on the stones. Rainy nights, hustling boulevard. There is music drifting from the bar. Cherche quoi? Rencontrer la mort. Mais dites-moi pour qui? Toi aussi tu détestes. Tu détestes la vie. Przypomnijmy raz jeszcze, kto to był. Libertango, Anna Pietrzak, Mfagera i band. Libertango oczywiście autorstwa Astora Piazzolli. Wiesz co? I to jest niesamowite, bo jak kiedy wczoraj tak myślałam o Astorze, to na nowo odświeżyłam sobie jakieś tam informacje na jego temat. To trzeba by oryginał przynieść. Oryginał? Mm-hmm. A wiesz co chciałam? Ale on jest taki chropawy, taki dosyć trudny, przepiękny oczywiście. Nie do końca pasował mi do tej pory, do godziny 12. Ale wiesz, wczoraj zauważyłam, że dokładnie dzisiaj, 4 lipca, mija 25. rocznica śmierci Astora Piazzolli, tak nam się to poskładało. Zmarł w roku 1992 w Buenos Aires. I tam też doznał wielkiej miłości od tłumów, od fanów, ale też nienawiści, bo on tę świętość narodową, argentyńskie tańco, tango, przybrudził i stworzył z tego tango nuevo. No trudne było jego życie, ale myślę, że żył po swojemu i to jest chyba najważniejsze. Zdradziłaś mi, kiedy słuchaliśmy utworu, że całkiem niedawno występowałaś w Teatrze Wielkim. Tak. Nie chciałam o tym mówić, ale tak, taka propozycja przyszła. I nie prowadziłaś tam żadnego koncertu? Ja prowadziłam właśnie koncert, taką galę sylwestrową w Teatrze Wielkim w Warszawie rok temu. I pan reżyser zorientował się, że ja tak naprawdę jestem muzykiem. I powiedział, nie poprowadzi pani, jak pani nie zagra. Ja mówię, jasne, mogę zagrać. Zażartowałam sobie. I wyobraź sobie, że naprawdę zagrałam z całą symfoniczną orkiestrą Teatru Wielkiego. Że to był bardziej kabaret w moim odczuciu, niż granie na serio. A to Sylwestry, więc o to chodziło. Ale właśnie. Ale takie niebywałe doświadczenie i na nowo zrozumiałam, że gitara jest mi tak bardzo bliska. To tym bardziej musisz następnym razem przyjść z gitarą. 22,7 trójek albo ja tu gram @polskieradio.pl. Pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał przez te wszystkie niedziele, kiedy słuchałem radia, w niedzielę, słuchając właśnie audycji pani Katarzyny, wyobraziłem sobie jako osobę, która w samochodowym odtwarzaczu i w domu głównie słucha Akademii Pana Kleksa, zespołu Gawęda i Majki Jeżowskiej, ale no może nie, dzisiaj zaskoczy Slayerem albo zespołem Black Sabbath. Zaskoczę, mam nadzieję, czymś innym, a te propozycje, które pan przytoczył, no to w ogóle tego nie słucham, akurat tego nie. No to kolejny teraz, utwór. Tak, to teraz może uspokoimy trochę nastroje, chociaż ja wiem, czy to było takie emocjonujące. Może dla niektórych tak. W każdym razie ta muzyka, która teraz zabrzmi, ona jest przepiękna i ona kojarzy mi się z takim ciepłym dniem, z sobotem, z promenadą, z takimi wakacjami prawdziwymi, kiedy idziesz sobie i nie myślisz o pracy. Właściwie tylko o niebieskich migdałach. I ktoś strzelam czerwone gitary. Nie. I ktoś ze znajomych osób założył mi słuchawki na uszy. Tak po prostu spontanicznie, ad hoc. I w tych słuchawkach usłyszałam, to było wiele lat temu, głos, który spowodował, że się zatrzymałam. To znaczy, to było tak mocne dla mnie, że pamiętam do dzisiaj, jaki to był dzień, jaka była pogoda, jak pachniało powietrze, kto mnie mijał. No rzadko mi się to zdarza. Ale ta piosenka niesamowicie mnie poruszyła. I no potem musiało być silne wrażenie w takim razie. Bardzo silne i do dzisiaj bardzo to lubię, choć to trochę tak już przykurzone jest. Ale chciałabym zagrać dzisiaj, bo to jest taki skarb w moim muzycznym ogródku. To są takie chwile, kiedy wydarza się coś bardzo ważnego, to wtedy właśnie cię zatrzymuje. I zatrzymał mnie Antony and the Johnsons. Hope there's someone. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold. When I'm tired, there's a ghost on the horizon. When I go to bed, I can fall asleep at night. I will raise my head. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. And God said, I don't want to go to the sea's watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Thank you. No nie dziwię się, że ta muzyka mogła pasować do tego spaceru nad morzem. Pasowała, chociaż jak przeczytamy słowa, tak się boję tego miejsca pomiędzy światłem a nicością. Nie chcę być jedynym, który tam zostanie. To jest o odchodzeniu, o umieraniu. I tak myślałam, czy 12 godzina to jest właściwa godzina. No ale piękno tej muzyki jest tak porażające dla mnie, a jest to autorski wybór, że pozwoliłam sobie tę piosenkę wyrzucić do torebki. Mhm. A teraz zmienimy nastrój, bo chciałabym zaproponować piosenkę, która dawno temu, myślę sobie, wypiła eliksir młodości, bo nie może się zestarzeć. Włączam ją sobie od czasu do czasu, kiedy chcę się uśmiechnąć, tak szerzej. I tak, kiedy jest mi smutno po prostu, bo ona wciąż bawi, chociaż nabiera nowych znaczeń i kontekstów, jest taka cudowna, jak cudowni byli jej autorzy i wykonawcy. To jest absolutnie pierwsza liga w naszym kraju. I to tak, nazwiska powiedzą same za siebie. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, Barbara Wrzesińska, Wiesław Michnikowski, Wdzięk, Finezja, Poczucie humoru, Klasa sama w sobie, pod tytułem Jakże ściana ta cienka, sprzed 68 lat. Ach, ta ściana tak cienka, za nią mieszka panienka, która może już kładzie się spać. Więc leciutko jak puszkiem muska młotka obuszkiem ten mój gwoździk przeleciał. Psia mać. Przeleciał na drugą stronę. Boże, ale bardzo leciutko przecież. O, proszę. Pan wybaczy mi, że śmiem, lecz dziś spać idę wcześniej. Tak. Już rozpielam sukienkę, aha, gdy wtem słyszę stuk pucha, zanim wpadł mi gwoździk w tapczanie. Więc odnoszę, o proszę. To ten, najmocniej panią przepraszam, dziękuję za gwoździk. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No widzisz? No nie, czekaj, to no może ja teraz spróbuję wbić ten gwoździk. Dziewczyna nie kłamie, bo przecież tak. Miała rozpiętą sukienkę. Miała rozpiętą sukienkę. Najwidoczniej chce rzeczywiście położyć się wcześniej. A ty ten gwoździk. Nie, pozwól, to ja to zrobię. Proszę cię bardzo. No. Jakaż ściana ta cienka rzeczywiście. Za nią miła panienka. Najwyraźniej już kładzie się spać. Więc... leciutko. Jak puszkiem. Muskam młotka obuszkiem ten mój gwoździk. O! No, masz. Przeleciał. Siamać. A przeleciał, a mówiłeś, że ty... No, ale już myślałem tak leciutko. Ale, mój drogi. O, proszę. Pan wybaczy mi, że śmiem, lecz dziś spać idę wcześniej. Właśnie zdjęłam sukienkę, gdy wtem słyszę stuk puk, a za nim wpadł mi gwoździk w tapczanik, więc odnoszę, o proszę. Tak, to ten. To ten. Najmocniej panią przepraszam, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia pani. Nie, to jednak już może lepiej jak już pozwól. Nie, to już lepiej, ja tak. Nie, dziewczyna przyszła bez sukienki, w samym spodzie, przecież widziałeś. Każdy ostatecznie ma prawo do odpoczynku. Widziałem. Tak, każdy ma prawo do odpoczynku, tego jej nie wolno odbierać. Daj młotek, daj gwoździk, ja będę przebijał. Tak. Czyż ta ściana nie cienka, za nią zgrabna panienka, najwyraźniej już kładzie się spać. Więc leciutko jak puszkiem muska młotka obuszkiem ten mój gwoździk. No masz. Co? Przeleciał, przymaci. Przeleciał, no. Ale co ty teraz? Ja nie wiem. Proszę. Pan wybaczy mi, że śmiem, lecz dziś spać idę wcześniej. Tak, tę drobnostkę chcę zdjąć gdy wtem słyszę stuk puk, a za nim wpada gwoździk w tapczanik, więc odnoszę. O, proszę. To ten, naturalnie. Strasznie panią przepraszam jeszcze raz. Naprawdę już postaram proszę się dołożyć wszelkich starań ze swojej strony, żeby... Do widzenia. No nie, wiesz, to jednak jest bardzo kulturalna bardzo osoba. Bardzo kulturalna osoba właściwie była zupełnie już... Właściwie prawie do niczego. Doprowadziłeś do tego. No tyś doprowadził do tego. No nie, ale tyś też przecież... Nie można tak tym młotkiem walić tak w ścianę jakoś ordynarnie. Daj mi. Proszę. ściana strasznie cienka, goluteńka panienka położyła się za nią już spać. Oczywiście. Więc leciutko, jak puszkiem, muska młotka, obuszkiem ten mój gwoździk. Jak puszkiem usnąłeś. Jak jej teraz w oczy spojrzysz? Proszę. A? O! Panowie. Panowie mi przeziębią narzeczoną. Proszę, gwoździk. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, odrobinę erotyki w południe. Kabaret starszych panów. Tak sobie myślę, że jeżeli ja jestem fanką tej piosenki i fanem tej piosenki jest mój młodszy syn, to znaczy, że ona ma szansę zostać nieśmiertelną i mam nadzieję, że kabaret starszych panów także. No to zasługuje taki jest generalnie. Taki jest. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polski.radio.pl. Jeśli państwo mają pytania do Katarzyny Stopaczy, która dzisiaj gra tu dla państwa, to jesteśmy otwarci na nie. Podziwiam panią, że ma taki piękny radiowy głos i jest taka wyjątkowo spokojna, zrównoważona. Ta pani prowadzi redaktor audycji z dziećmi, prawda? Proszę sobie wyobrazić, ja mam już 67 lat i co niedzielę słucham właśnie tej audycji dla dzieci. 22,7 trójek, klub UKF, małpopolski.radio.pl. Pan Janusz Tarnowa też napisał, że chociaż dziękujemy. Nie jest już dzieckiem, to słucha co niedzielę zagadkowej niedzieli. I ma pytanie, czy gdzieś można znaleźć nagrania z twoją grą na gitarze oraz czy masz w planach poprowadzenia audycji dla dzieci właśnie o gitarze? O, to piękny pomysł. Bardzo panu za to dziękuję. Jakoś dziwnie na to nigdy nie wpadłam, bo co bliskie człowieka, to gdzieś tak ja staram się prywatnie o tym. Ale to jest piękny pomysł i myślę, że tak zrobimy. Z tym moim graniem to się jeszcze zastanowię, dobrze? A czy twoje dzieci grają? Tak, na fortepianie. Jeden i drugi syn grają na fortepianie. I to był twój pomysł, czy Max, ich własny? To był mój pomysł i oni podeszli do tego z dużą rezerwą, ale mają świetnego nauczyciela, który pokazuje im tę muzykę od różnej strony. I oni zaczynają teraz improwizować, komponować swoje jakieś tam historie, mają dużą satysfakcję. No i to w dobrą stronę idzie. To nie jest tak, że oni muszą być muzykami, ale myślę sobie, że jeżeli człowiek potrafi grać na jakimś instrumencie, to jest pełniejsze, to jest lepsze dla niego samego. Teraz nie będę już przedłużał rozmowy, ponieważ nadchodzi utwór czwarty i to tak. Ma być ta niespodzianka, która ma spowodować, że ja spadnę z krzesła. Chciałabym bardzo, żebyś spadł z krzesła, tak jak ja spadłam z krzesła, kiedy po raz pierwszy usłyszałam i o człowieku i posłuchałam tego utworu. To jest facet, który był, bo niestety już odszedł, wiecznym dzieckiem, ekscentrykiem. Człowiekiem, który kompletnie nie miał w swojej głowie barier i granic, który przekraczał te bariery i granice w naszych głowach i raz na zawsze zdefiniował pojęcie muzyki i ciszy. A ponieważ w moim życiu cisza jest najważniejsza, nawet ważniejsza od muzyki, to naprawdę było dla mnie poruszające. On kompletnie mi te puzzle w głowie poprzestawiał, a miał odwagę, żeby preparować fortepiany, różne instrumenty, komponować utwory na... No dobrze, na przykład... już zagrajmy, powiesz to wszystko potem, bo i tak zagramy tylko fragment. Dobra, to potem powiem, kto to jest i tak co jest. To jest, a teraz zagrajmy. Nabyć niespodziankę. Dobrze, bardzo proszę. And now a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Czy potem była godzinna cisza? Już, a właśnie, ciekawa byłam, ile wytrzymasz, ale w radiu to nie jest dobre rozwiązanie, aby na szczęście milczeć. Szumy były wygrane, bo to było nagranie koncertowe w związku z tym. Tak, nagranie koncertowe, gdzie grała cisza i tak naprawdę ile osób, tyle utworów muzycznych, bo to jest teatr wyobraźni, tacet 4.33. To dobrze, że nie mamy czasu, kiedy w sklepie spożywczym pani mówiła, to proszę sobie wyobrazić, tutaj stoi szynka, tutaj ocet. Te czasy z octem minęły na szczęście już od dawno, dawno. Tak, ale Tomku, wyobraź sobie najbardziej prestiżową salę koncertową świata. Wyobraź sobie, że kupujesz naprawdę za duże pieniądze bilet, potem wskakujesz w elegancki frak, tak. Wędrujesz do tejże sali koncertowej, wychodzi pianista uznany, siada przy fortepianie, nastawia swój zegarek na te kultowe już 3 minuty 44 sekundy i milczysz. I spotykasz się ze sobą, spotykasz się z ciszą i masz muzykę swoją własną, wewnętrzną. I ile osób, tyle koncertów. To jest bardzo prosty pomysł, ale bardzo piękny. Nie każdego porusza. Dla mnie był takim fundamentem, jeśli chodzi o myślenie o muzyce, o ciszy i o ciszy w muzyce. I potem wychodzisz z koncertu i mówisz, kochanie, jak było przyjemnie, że w końcu mogliśmy sobie posiedzieć w ciszy. Tak. Tylko po co płacić za bilet? Właśnie za to. To dobrze, kolejny utwór w tej chwili. Możemy zagrać. Kolejny utwór, to opuszczamy dodekafonistę Johna Cage'a. Ha, teraz będzie coś, co bardzo mocno kojarzy się z zagadkową niedzielą, ponieważ ten utwór emitujemy w zagadkowej niedzieli często. Bardzo go lubią dzieci, bardzo go lubię ja. Mam nadzieję, że także Państwo na pewno znają ten utwór, ale mam nadzieję, że go także lubią. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po ołku. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. I to było nagranie, które zdradziło ci dzisiaj. Tak, bajki, grajki kultowe, fantastyczne. I wiesz, Tomku, trochę tęsknię za czasami, kiedy realizowano płyty dla dzieci w taki sposób, że miałeś do dyspozycji całą symfoniczną orkiestrę, najlepsze głosy w tym kraju. To jest jakość, a jakość się nie starzeje. Ale po to są audycje takie jak Zagadkowa Niedziela, żeby wracać do takich nagrań. Wracamy, wracamy często, bo to są takie prawdziwe muzyczne. Twórców. Tak, perełki. A właśnie, z tymi twórcami jest słabo. Znaczy ja nie mówię, że ze wszystkimi, ale bardzo mało znakomitych płyt adresowanych do dzieci ukazuje się w naszym kraju. Zupełnie jest to inaczej, wiesz, niż w Skandynawii albo niż, nie wiem, w krajach zachodniej Europy. Mentalność też jest inna. Ja pamiętam, jak zaczęłam pisać scenariusze spektakli teatralnych dla dzieci i podchodzi kolega do mnie i mówi, słuchaj, ty piszesz scenariusze, tak? Jakie? I ja mówię, że dla dzieci, mówię Zorka i tak dalej, a on tak patrzy, mówi, aha, z takim przesłaniem, a, dla dzieci, dobra. A przecież to, co robimy dla dzieci, jest bardzo ważne. Bardzo ważne i to jest istotne o tyle, że za chwilę będziemy mieli efekty tego, co robimy teraz, prawda? Tak jest, ale może w tej chwili telefon od Państwa. Ja chciałam pani Kasi pogratulować przytomności umysłu i opanowania w porannych audycjach, bo my ich słuchamy i czasem jesteśmy ugotowani po prostu. A pani Kasia do końca zachowuje powagę i wyczucie i talent do prowadzenia audycji z dziećmi. Serdecznie gratuluję, słuchamy już z następnym pokoleniem. A propos ugotowania, przypomniało mi się, że nawet w niedzielę spotykaliśmy się czasami rano, bo ja kończyłem audycję kulinarną o godzinie 7 rano, a ty zaczynałeś zaraz potem niedaleko od 8 zagadkową niedzielę. Około kulinarną, tak. Dokładnie tak. Powiedz mi, jak to się stało, że postanowiłaś się zająć tematyką dziecięcą? To nie ja postanowiłam. To w ogóle nie był mój wybór. To było tak, że życie tak naprawdę gdzieś te dzieci podsyłało mi od samego początku. Ja miałam kilkanaście lat i mama tak wspomina moja. Wianuszek, dzieci dookoła mnie. I ja tak trochę uciekałam przed nimi. Wracałam do domu i te dzieci za mną. Puk, puk, puk. Czy jest Kasia? Więc miałam pokokartkę. No i potem jak już zjawiłam się w Trójce, to zajmowałam się różnymi tematami. I przyniosłam jakąś rozmowę, przyniosłam w sensie takim nagranie rozmowy z dziećmi i no i to się tak spodobało, że wsadzono mnie w te buty. Teraz się bardzo z tego cieszę, ale na początku tak raczej chciałam uciekać od tych tematów. Dokładnie tak samo było w telewizji. Prowadziłam rozmowy z artystami, pomyślałam, no jestem muzykiem jednak po Akademii Muzycznej, więc dobrze byłoby tak. Natomiast ja po prostu, Tomku, zatęskniłam za tymi dziećmi. Za tą szczerością, za tą prawdą. Ale miałaś już wtedy własne, czy jeszcze nie? Jedno tak, już rzeczywiście tak. I za tylko takie maleńkie, to jeszcze kontakt był zupełnie inny. I te dzieci w przedszkolu, kiedy cię widzą, to one mówią to, co widzą. I nie ma znaczenia, kim jesteś, kompletnie. Czy jesteś, nie wiem, jakąś bardzo słynną osobą, czy jesteś panią, która sprzedaje w sklepie. I to jest fenomenalne. Ja naprawdę za nimi zatęskniłam. No i teraz bardzo cieszę się, że mogę wśród nich być, z nimi pracować i uczyć się od nich cały czas, bo wiesz, ty tego nie masz, ja tego nie mam. A one to mają, potrafią być tu i teraz, w tym momencie, jak mistrzowie zen. Jak dają ci swoją uwagę, to na 100%, to krótko trwa, ale tak jest. My ciągle się czymś martwimy, biegniemy, jakieś kłopoty, problemy, a one są tu i to jest fascynujące. One są nauczycielami, to na pewno. Pamiętam, kiedyś mieliśmy a propos telewizji, o której wspomniałaś, taki cykl w Luzie z Anią Mętlewicz. Ania wymyśliła tak. Rozmowy z artystami i z ich dziećmi. I byliśmy chyba u Marka Kościkiewicza i na pytanie, a kim chciałabyś być, jak dorośniesz? Na co córka odpowiada? Kucharką. Tutaj teraz się zrobi troszkę blady. To nie były czasy jeszcze popularnych telewizyjnych programów kulinarnych. Tak. Teraz pewnie byłby dumny, jakby miał taką gwiazdę kulinarną w domu. Tak. Dobrze, tak. Zagrajmy coś, bo gadamy, a tu muzyka ucieka. Zagrajmy coś. To może teraz zaproszę pana Jaime Zenamon z Valsinią w wykonaniu świetnego duetu gitarowego w składzie Krzysztof Pełech. Niestety świętej pamięci już Jary Maklich, ale co to był za duet? No posłuchajcie państwo sami. Jednak te gitary zabrzmiały, a może masz jednak gdzieś na jakimś pendrive'ie swoją gitarę nagraną? Nawet jeśli mam, to nie. To nie jest to miejsce i ten czas. Musiałabym naprawdę dużo poćwiczyć. A zawsze, kiedy myślę o Valsini, to myślę, że ten utwór błyszczy. I kiedyś ktoś poprosił, abym napisała parę słów na jego temat i napisałam tak. Wydawać by się mogło, że to drobiażdżek. Krótko trwa, chwilę błyszczy i już po sprawie. A jednak potrafi wzruszyć i pozostawić po sobie ślad. Słyszałam go po raz pierwszy wiele lat temu i ciągle do niego wracam. Ciągle i ciągle. A z panami, którzy Valsinię wykonują, czy wykonywali wtedy, grałam na gitarze nieraz i za każdym razem podziwiałam ich kunszt, finezję, wrażliwość, no i talent. Ogromny talent. Czy był taki temat w Zagadkowej Niedzieli, który chciałaś poruszyć, ale się nie odważyłaś? Nie. Nie, dlatego, że nawet o najtrudniejszych sprawach rozmawiamy z dziećmi, bo nawet jak ja wymyślę sobie jakiś temat, to są tematy dodatkowe, z którymi trzeba się mierzyć. I każda audycja, moim zdaniem, to jest audycja podwyższonego ryzyka, ponieważ musisz zareagować, odpowiedzieć tak, żeby nie zranić innych dzieci, na przykład, jeśli temat jest głęboki, innych słuchaczy. Albo na przykład zdarzają się takie sytuacje, słuchaj, siedzę w studiu i przyszedł jakiś chłopczyk, mały, 5-6-letni i strasznie ziewa do mikrofonu. Ja tak dyskretnie pokazuję, żeby nie ziewał, no bo to dobrze nie świadczy. Bladym świtem w radiu. Normalne, że ziewa. No ale jednak nie do mikrofonu. A on patrzy na mnie i mówi, ale to jest tak strasznie nudno. No właściwie jakby to można powiedzieć, nie ma już, tak, nie ma już co zbierać po takim tekście. Ale i takie kwiatki się zdarzają i ja daję sobie prawo do popełniania błędu, jak wchodzę do studia i kiedy mam zagadkową niedzielę, kiedy prowadzę ten program. Bo gdybym nie miała tego dystansu i nie dała sobie prawa do popełniania błędów, to nie byłabym w stanie go prowadzić. Bo dzieci są tak nieprzewidywalne, tak świeże i tak cię mogą zaskoczyć, jak żaden dorosły tego zrobić by nie potrafił. Poza tym najważniejsze jest w rozmowie z dziećmi to, żeby traktować te dzieci jak dorosłych. Bo no. Chyba nie ma co mówić, że to jest człowiek, który mniej rozumie. On oczywiście troszkę mniej rozumie. Inaczej rozumie przede wszystkim. On inaczej rozumie. Inaczej rozumie, ale to takie traktowanie go jak dorosłego tylko może mu pomóc w rozwoju. To znaczy trzeba go traktować z szacunkiem. Po prostu. Podstawa. I to wystarczy. Podstawa. I to jest taka pierwsza, najważniejsza sprawa. No, człowiek. Koniec. Starszy, młodszy, mniej, więcej. To bardzo różnie jest. Niekiedy dziecko naprawdę potrafi zaskoczyć tym, w jak mądry sposób, świeży i wrażliwy potrafi zrozumieć trudne sprawy. To z całym szacunkiem zagrajmy coś dalej. Dobrze, bardzo proszę. No to teraz będzie coś transowego, co wciąga z kopytami i tu postawmy kropkę. Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around you. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Personal responsibility. Personal responsibility. Personal responsibility. Personal responsibility. 22 i 7 trójek. Mamy kolejne telefony. Ja chciałbym pozdrowić panią Katarzynę Soparczyk, pogratulować jej wytrwałości, bo razem z córką uczestniczymy we wszystkich koncertach, które są organizowane w ramach cyklów pani Kasi, biegowatych koncertów, i byliśmy na wszystkich przedstawieniach Zorki. I chciałem powiedzieć tak, jak mówił mistrz Młynarski: pani Kasiu, kocham panią. Aczkolwiek mam 90 lat, słucham tych dziecięcych, pięknych audycji, które są w niedzielę i nie tylko. I dzisiaj ja tu gram, słyszę pani Kasię głos, jak powybierała piosenki przepiękne. Ten jej miły głos naprawdę słucham z wielką przyjemnością i gratuluję jej bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta z Oleśnicy też napisała, że słucha, chociaż ma lat 60. To ja chyba pierwszy raz w życiu za nie mówiłam. Bardzo dziękuję państwu i postaram się zrobić tak, żeby zasłużyć sobie na te słowa. Ale najważniejsze jest to, że jeśli masz audycję kierowaną do konkretnego odbiorcy, to bardzo specyficznego jak twój, żeby ci, którzy właściwie nie są adresatami, nie uciekli sprzed radia. Wiesz, bo to jest tak, że ci, którzy nie są adresatami, to są przede wszystkim. Bo rodzic włącza radio, bo rodzic opowiada, że może warto w taki sposób poznawać świat. I bardzo staram się, różnie to wychodzi, ale bardzo staram się tak myśleć o tej audycji, aby dla rodzica była ona ciekawa i dla dziecka. I pracuję nad tym wytrwale rzeczywiście. Jeśli to się udaje, to no, to jest największa radość i nagroda. Twoja lista dzisiaj jest dość długa i oczywiście zagraliśmy zaledwie fragment z utworów, jakie wybrałaś. Także jeszcze zapowiedz coś, co będzie na zakończenie. Chciałam zagrać Kanon Inde Pachelbela. Chciałam zagrać Lacrimozę z Rekwiem Mozarta, która kompletnie o tej porze tutaj nie pasuje. To ale sama akurat śpiewałam, nie? A, moim widzisz, zdaniem pasowałoby. Sama śpiewałam to kiedyś i no, to były piękne chwile. Koncert brandenburski Jana Sebastiana Bacha, tak sobie pomyślałam, że jeżeli kiedykolwiek grała muzyka, jak powstawał świat, to musiała być muzyka Bacha, bo to jest najpiękniejsza historia muzyczna świata. Ale ponieważ mamy niewiele czasu i ponieważ chciałam powiedzieć o pewnym wydawnictwie, co bardzo rzadko robimy tutaj w Trójce, to zagramy Natin Sonej Kueyal. To jest wydawnictwo Putumayo i mówię o tym dlatego, że to jest niesamowita idea. Ludzie jeżdżą po świecie, szukają takich talentów naturalnych, osób, które nie mają pieniędzy, które nigdy płyty by nie wydały, osób dorosłych czy dzieci, zapraszają do studia, nagrywają płytę i te płyty dają światło, a pieniądze z zakupu tej płyty w dużej części wędrują do tych ludzi. Myślę, że przepiękna idea i dobry koniec, myślę, naszej rozmowy dzisiejszej. Dziękuję bardzo. Grała dla państwa dzisiaj Katarzyna Stoparczyk, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Dziękuję.